بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سلم تومي صلى الله عليه وسلم. tunaendelea na ubeti wa saba mpaka pale tutakapowafikishwa na Allah tabarak wa taala. anasema al-Imam Ibn Abi Dawud rahimahullahu taala: walaysa bimawludin walaysa biwalidin وليس له شبه تعالى المسبح وليس بمولود نوالا الله حقوا نمويني كزليوا نوالا الله حقوا نمويني كزليوا وليس بوليد ولا الله حكوا نمزازي كمعنى حكزليوا ولا حكزا وليس بمولود وليس بوالد ليس بمولود كمعنى لم يتفرع عن غيره حكوتوكانا نمويني حكوتوكانا نمويني أكوايي نتاوي أو نسهيمو يهو مويني sivyo alivyo yeye Allah. Walaysa biwalid, na wala hakuwa ni mzazi, kwa maana lam yatafarra'a anhu ghayruhu, hakupatikana mwingine kutoka kwake, hakuzaa wala hakuzaliwa. Walaysa lahu shibhun au shabahun, yote mawili sawa. Walaysa lahu shabahun ta'ala almusabbahu, kwenye kopi yetu walaysa lahu shibhun ta'ala almusabbahu, na wala hana mfanano. Walaysa lahu shibhun, na wala hana mfanano, kwamba anafanana na chochote. Shibhu hiyo hanayo, kwa maana hashabihiani, hashabihiani na chochote, hakuna chochote ambacho anashabihiana nacho. وليس له شبه نوالا هنا شبه تعالى المسبح تعالى امتكاسيكا امتوكوكا يكو جو يا كفانانيشوا يكو جو كتوكمانا نكوانا مفانو واكي يكو جو يا هايو تعالى امتوكوكا الله ametakasika almusabbahu ambaye anasabihiwa almusabbahu ambaye anasabihiwa kwa maana almunazzahu anayetakaswa anitakaswa na sifa ambazo haziendani na utukufu wake kama yeye kuwa amezaliwa au amezaa au kuwa na chochote ambacho anafanana nacho. Ndiyo maana Allah tabaraka wa ta'ala akawa anajitakasa kutokamana na mabaya na mapungufu yote wanayomwegemezeshea watu wa batil, maadui wa mitume. Akajitakasa na hayo kama ilivyokuja katika suratu Safat aya 180-181. Anajitakasa nafsi yake, anasema subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhana rabbika, utakasifu ni wa mula wako aliyetakasika na sifa zenye aibu, sifa ambazo kwake ni mapungufu. Utakasifu huo ni wa mula wako ewe Muhammad, rabbil izza, mola wa nguvu. Amma yasifun, kutokamana na yote ambayo wanamsifia kwayo maadui wa mitume. Maadui wa mitume ni watu walioiacha haki, waliosema wakamuita baba, Mola akaitwa baba, Mungu baba, hawa wote ni maadui wa mitume. Allah ametakasika na hilo, yeye sio baba kwamba ana mtoto au ana watoto, ametakasika na hayo, ametakasika na yote ambayo wanayozungumza maadui wa mitume katika sifa ambazo haziendani na utukufu wake. Allah anaitakasa nafsi yake kwenye hii aya, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alafu akawasalimu mitume kwa yale ya haki walioyasema juu ya Allah, baada ya kujitakasa dhidi ya mabaya yanayosemwa na a'da'ur rusul, maadui wa mitume, akasema wasalamun ala al-mursalin, amani iwashukie mitume, lisalamati ma qaluhu, kwa sababu ya usalama wa yale walioyasema mitume katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wamesema mazuri mitume kumzungumzia Allah tabarak wa ta'ala. Ubeti huu wa saba, walaysa bi mauludin walaysa bi walidi walaysa lahu shibhun ta'ala al-musabbahu, umechukuliwa kutoka katika suratul ikhlas, kutoka katika suratul ikhlas. Walaysa bi mauludin walaysa bi mauludin ni pale aliposema walam yulad, wala hakuzaliwa. Walaysa bi walidi ni pale aliposema lam yalid, hakuzaa, hakuzaa, si mzazi. Kwa hiyo ubeti umechukuliwa katika suratul ikhlas. Walaysa lahu shibhun, ubeti wa mwisho huu umechukuliwa katika aya ya mwisho, walam yakullahu kufuwan ahad, walam yakullahu kufuwan ahad, ay laysa lahu shibhun, hana wa kushabihiana naye wala wa kumithiliana naye wala nadhiri, hanaye wa kufanana naye, si katika majina yake wala katika sifa zake wala katika matendo yake, kama ilivyokuja aya ya 11 ya suratu Shura, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir, hakuna chochote chenye mfanano na yeye, na yeye Allah ni as-sami' al-basir. Na kama ilivyokuja katika suratu Maryam aya 65, hal ta'lamu lahu samia, hal ta'lamu lahu samia, je kuna ambaye anafanana naye umjuae, jawabu hakuna. Na akasema tena subhanahu wa ta'ala katika kukataa kwamba hana wa kufanana naye, aya 22 ya suratul Baqara, fala taj'alu lillahi andada, basi msimjalie Allah kuwa ana wenza, andada wenza, shuraka anaoshirikiana nao, nuvara anaofanana nao, msimjalie Allah katika hali hiyo, yeye laysa lahu shibhun. Wa antum ta'lamun ilhali, nyinyi mnajua kwamba hana wa kumithiliana naye wala hanaye wa kushabihiana naye. Walaysa bi mauludin walaysa bi walidi. Na maneno haya ndani yake kuna raddi. Sheikh al-Imam Ibn Abi Daud ana waraddi al-Yahudi wa Nasara, Mayahudi waliosema kwamba Masihi ni mtoto wa Allah, Mayahudi waliosema Uzair ni mtoto wa Allah. Lakini pia ndani yake kuna raddi juu ya washirikina wa Makka waliosema kwamba malaika ni mabinti wa Allah, malaika ni mabinti wa Allah. Ndani kuna raddi kwa mapote yote haya matatu, waliosema amezaa Isa ni mwanawe au Uzairi ni mwanawe, kama ilivyokuja aya 30 katika surati Tauba. Surati Tauba, Allah tabarak wa taala anasema waqalat an-nasara al-masih ibn Allah waqalat al-yahud Uzair ibn Allah, wakasema manasara kwamba masihi ni mtoto wa Allah. na wakasema Mayahud kwamba Uzair ni mtoto wa Allah. Aya 30. Na ni radi kwa waliosema kwamba malaika ni mabinti wa Allah, ni mama makufaru Quraysh. Makufaru Quraysh kama ilivyokuja aya 62 ya sura An-Nahl. Anasema Allah wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Yale wasioyapenda ndio ambayo wanayafanya kuwa ni ya Allah. Nyinyi makafiri wa Makka si hampendi watoto wa kike? Mbona msiowapenda ndio ambao mnampa Allah? Wakampa Allah yale wasioyapenda wao katika jinsia ya watoto. Wao wakachagua ya kiume, wakampa Allah ya kike. 62 suratu An-Nahl. Na akasema tena subhana wa ta'ala, wayaj'aluna lillahi albanati. Na wakamjaalia Allah kwamba yeye ndiye ambaye ana wakike. Subhana, utakasifu ni wake juu ya hilo. Wala hum ma yashtahun, na vile wavipendavyo wao ndivyo vyao, yani vyao wao viwe vya kiume. Aya 57 suratu An-Nahl. Na akasema tena subhana wa ta'ala, kubainisha hilo kwamba hawa makafiri wa Makka wamejalia kwamba Allah ana mabinti. Aya 19 katika suratu Zukhruf, waja'alu almalaikata alladhina hum ibadu arrahmani inatha, wakawaja'alia malaika ambao ni waja wa Allah Rahman, wakawajalia kwamba wana malaika ni mabinti, ni wa kike, na wakasema ni mabinti wa Allah. Allah akasema ashahidu khalqahum, walikuwepo wakati wa kuumbwa kwao wakawaona kwamba wana maumbile ya kike? Walishuhudia umbile lao wakati Allah anawaumba? Wakaona kwamba wana vichuchu, wana vikadha? Ashahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yusalun. Ushahidi wao huu utadhibitiwa, maneno yao haya yataandikwa na watakwenda kuulizwa siku ya kiyama. 19 suratu Zukhruf. Walaysa bimauludin walaysa biwalidi walaysa lahu shibhun ta'ala almusabbahu. Akaendelea kusema Ibn Abi Dawud rahimahullah, وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. وقد ينكر الجهمي هذا وقد نكو حقيقة ينكر الجهمي هذا انت جهمي من اعتقاد يكن جهم بن صفوان كو حقيقة كبسا أتلك نشهيلي. Lipi ambalo tumelizungumzia juu ni kuonekanwa kwa Allah, ndilo ambalo analikusudia katika ubeti wa nane. Lile ambalo tumelizungumza katika ubeti wa sita, wakuli yatajalla Allahu lilkhalqi jaharatan, sema kwamba Allah atajidhihirisha kwa viumbe wake wazi wazi, kwa maana viumbe wake watamuona. Sasa Sheikh anatuambia waqad yunkiru al-jahmi hadha, na kwa hakika Jahmi atalipinga hili kwa hakika kabisa. Hiyo ni qad iliyoingia kwenye fi'il mudari'. Wanasema ahli al-ilmi qad ikiingia kwenye mudari' huwa na moja ya hali tatu kwa mujibu wa siyaq na mlolongo. Qad baadhi ya wakati hufidisha at-taqlil, uchache, uchache, mara chache. Inapoingia kwenye mudhari hufidisha at-taqlil. Mfano unasema qad yajudu lilbakhilu, huenda mtu bakhili siku moja moja naye akajitolea siku moja moja. Maana yake at-taqlil hufidisha uchache. Qad imeingia kwenye fi'il mudhari, qad yajudu albakhilu. Na mara nyingine qad hiyo hiyo ikiingia kwenye mudhari hufidisha at-takthir, wingi. Na wakati huo huo qad ikiingia kwenye mudhari hufidisha at-tahqiq wat-ta'kid. Na hapa imefidisha tahqiq. Wa qad yunkiru al-jahmiyu hadha. Na kwa hakika kabisa mtu jahmi analipinga hili la kuonekana kwa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama na waumini. Kwa maana jahmi anapinga ru'yat Allah. Ndio maana akasema al-Imam Ahmad, yeyote anayepinga kuonekanwa kwa Allah siku ya kiyama huyo ni jahmiyun katika jahmiya. Wa indana, na kwetu sisi, na kwetu sisi, yani sisi kongamano la ahlu sunnati wal jamaa, bimisdaki ma kulna, kwa usadikisho watu nayo yasema juu ya kuonekana kwake Allah. Wa indana, na ipo kwetu sisi, sisi ahlu sunnati wal jamaa, bimisdaki ma kulna, kwa usadikisho wa yale tunayoyasema juu ya kuonekana kwa Allah, tunayo nini? Hadithun musarrihu, hadithi ambayo inazungumza kwa uwazi kabisa juu ya kuonekana kwa Allah siku ya kiyama. Hatuzungumzi kwa mujibu wa rai rai tu, dhana dhana, twa dhania dhania, bitakharrusati wa takhmin, bali tunazungumza bin nusus, kwa mujibu wa maandiko, min al-kitabi wa sunna, kutoka katika Qur'ani ya Allah na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hadithun, tuna hadithi musarrihu, ambayo ni sarihu dilala, iko wazi kabisa dalili yake juu ya kuthibitisha kuonekanwa kwa Allah siku ya kiyama. Kwenye mapokezi mengine katika hibeti inamalizia wa indana bimisdaqi ma kulna hadithun musahahu, badala ya musarrihu katika nuskha nyingine, hadithun musahahun, yani hadithi iliyosahihishwa, iliyothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, hadithi ambayo haina waswas juu ya mapokezi yake, haina shaka. Mpaka akasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa hadha alhadithu min asahhi alahadith, na hadithi hii inayozungumzia kuonekanwa kwa Allah siku ya kiyama ni miongoni mwa hadithi sahihi mno zaidi, ala wajhi alard, juu ya mgongo wa ardhi hii, almutalaqa bilqabul, hadithi ambazo hupokelewa kwa kukubaliwa, almujma'a alaiha inda alulama bilhadith, hadithi ambazo wamezikubali wanawazuoni na ahlu sunna kwa ujumla wao. Haya amesema Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah katika majmuu al-fatawa mjild wa 6 ukurasa wa 421. Anasema rawahu Jarirun, hadithi hiyo ameipokea Jariri, Jariri huyu ni sahaba, Jarir bin Abdullah al-Bajali رضي الله تعالى عنه وأرضاه. رواه جرير, هي حديث ما يبكي جرير, عن مقال محمد, كتوكا كتكمنينو يمتم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما يبكي جرير بن عبد الله البجلي كما لفكوجا كتك صحيح البخاري نصحيح يا إمام مسلم rahmatullahi ta'ala alayhima, kutoka kwa Jarir bin Abdullah al-Bajali radiyallahu ta'ala anhu ardhah, amesema kunna julusan 'inda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, tulikuwa siku moja tumekaa mbele za Mtume sallallahu alayhi wa sallam, faqala, akasema Rasul alayhi salatu wassalam, ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamara laylat al-badri la tudamuna fi ru'yatihi, hakika nyinyi satarauna rabbakum, mtakuja kumuona mola wenu. Mtume anawaambia masahaba waliokaa mbele yake, kama tarauna hadha alqamara, kama mnavyoona huu mwezi, lailatal badri, katika usiku huu wa mwezi 14. Laylatul Badr ni ule mwezi 14 ambao mwezi umekamilika mwangaza wake. La tudhamuna fi ru'yati, hamtozongwa, hamtozongwa wala kuzingirwa katika kule kumuona kwake Allah tabarak wa taala. Kama kuna kitu katikati kimekuzonga zonga, muone vizuri kadha, labda kuna kiwingu au kuna malaika wameficha wametanda hapo humuone vyema. La tudhamun, hamzongwi wala hamzingirwi. Fi ru'yatihi, katika kule kumuona kwake subhanahu wa taala. Tamuona Allah dhahir, tawona uso wake rabbul alamin subhana. Na hadithi hii mbali ya kwamba ni sahihi, amepokea Jarir bin Abdullah kama ilivyokuja kwenye Bukhari na Muslim, lakini imepokelewa na wengine ukimtoa Jarir bin Abdullah, kama vile Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, kadhalika Abu Musa al-Ash'ari, كذلك جابر بن عبد الله الأنصاري نوسيوكوها. فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. أنا كوسي هابو الإمام ابن أبي داود. فقل بس سيما إيوم تفتحقي. فقل يا صاحب السنة سيما إيوم من السنة. فقل يا سلفي. فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح, سما مفانو ويالي عليه ويسما متوم محمد صلى الله عليه وسلم في ذاك كتك جنبو هيلو اتكيدي كما لبو اتكيدي يهي سما كما لبو سما متوم صلى الله عليه وسلم وسسامي كما ونفو سما الجهمية المعطلة ونوكتا صفهية الله, sema kama alivyosema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana ahli sunna wal jamaa kama tulivyotangulia kusema huko nyuma, yani lolote linalohusiana na kumsifia Allah, basi wao hawana uwezo wa kukivuka kitabu wala hawaruhusiwi kuzivuka sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana awakataja ahli ilmi maneno ya Imam Ahmad rahimahullah, amesema nasifu Allah, sisi tutamsifia Allah bima wasafa bihi nafsahu, kwa yale aliyojisifia nafsi yake, wa bima wasafahu bihi nabiyuhu, na kwa yale aliyosifiwa kwayo na nabii wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapa anasema faqul mithla ma qad qala, sema kama alivyosema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kumzungumzia Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema Imam Ahmad, la natajawazu al-Qur'an wal-hadith, hatutoivuka Qur'ani na hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ndio wasia huwa anatoa al-Imam Ibn Abi Daud rahimahumullah. Faqul mithla ma qad qala fi dhaka, basi sema mithili ya aliyoyasema mtume sallallahu alayhi wasallam katika hilo. Usiseme kama wanavyosema al-Jahmiyya au kama wanavyosema al-Ibadhiyya na wengineo. Tanjahu, ukifanya hivyo utafaulu, utafaulu. Kinyume chake utakuwa umekula hasara.